dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Mamy poniedziałek, to 17 dzień kwietnia, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezydenci Polski i Włoch rozmawiali w Warszawie m.in. o dalszej pomocy dla Ukrainy. Za chwilę przeniesiemy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest nasz reporter. Poznaliśmy potencjalne lokalizacje małych, modułowych reaktorów jądrowych, które zamierza wybudować Orlen. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Komisje lekarskie zbadają około 230 tysięcy młodych osób. Kwalifikacje wojskowe nie należy bać się. To nie są żadne ćwiczenia wojskowe. Nikogo stąd nie wezwiemy na siłę do wojska. Współpraca w ramach NATO, dalsza pomoc Ukrainie oraz wyzwania wynikające z kryzysu migracyjnego. To były główne tematy rozmowy prezydentów Polski i Włoch. Andrzej Duda i Sergio Mattarella spotkali się przed południem w Warszawie. Przywódcom towarzyszyły pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda oraz córka włoskiego prezydenta Laura Mattarella. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Karolu, czego się dowiedzieliśmy po spotkaniu prezydentów? Prezydenci obszernie omówili kwestie bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji. Za kilka miesięcy w Wilnie odbędzie się kluczowy szczyt NATO. Według Andrzeja Dudy Włochy to ważny sojusznik, który pokazał swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo naszej części Europy. Włochy są dzisiaj obecne militarnie na Słowacji, Włochy są dzisiaj obecne na Łotwie, gdzie wspólnie z naszymi polskimi żołnierzami wykonują służbę w ramach Enhanced Forward Presence. Przywódcy rozmawiali też o pomaganiu Ukrainie. Byliśmy w pełni zgodni, że należy pomagać Ukraińcom tak długo, jak to będzie potrzebne. Humanitarnie, finansowo i militarnie, powiedział Sergio Mattarella. Gdyby Ukraina została pozostawiona na pastwę Rosji, mogłyby nastąpić dalsze ataki. Ważnym tematem rozmowy prezydentów była także nielegalna migracja. Przywódcy byli zgodni, że Unia Europejska musi w tej kwestii podjąć zdecydowane działania. Sergio Mattarella w Polsce jest od wczoraj, jutro pojedzie do Krakowa, gdzie wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Coraz bliżej kolejnych inwestycji w energetykę jądrową w Polsce. Grupa Orlen podała 7 z 20 potencjalnych lokalizacji małych, modułowych reaktorów jądrowych SMR, które zamierza wybudować. Wśród nich prezes koncernu Daniel Obajtek wymienił m.in. okolice Warszawy i Krakowa, a więcej o tym w relacji Dawida Gregorcewicza. Małe modułowe reaktory jądrowe mają obniżyć koszty produkcji Orlenu dzięki tańszej energii elektrycznej. W dalszej kolejności SMR-y będą wytwarzały prąd na potrzeby zwykłych gospodarstw domowych. Na wstępne lokalizacje wybrano miasta w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. Powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Z kolei premier Mateusz Morawiecki wskazał, jakie oszczędności może zapewnić jeden reaktor SMR. Od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2. Na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. Pierwszy reaktor SMR ma powstać w Polsce na przełomie 2028-2029 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W całym kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przedpowiatowe komisje lekarskie stawi się około 230 tysięcy młodych osób. Wszyscy przechodzą badania lekarskie, w tym badanie wzroku. Proszę zasłonić jedno oko. 2, 7. No wzywają, to trzeba iść. Ale raczej poczucie obowiązku względem ojczyzny. Choć nie kręci mnie wojsko, ani bycie zawodowym żołnierzem. Jednak wybrałem sobie trochę inne plany na życie. Kwalifikacje wojskowe nie należy bać się. To nie są żadne ćwiczenia wojskowe. Nikogo stąd nie wezwiemy na siłę do wojska. Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, podpułkownik Dariusz Szorc. Głównym celem kwalifikacji jest przede wszystkim założenie ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich i psychologicznych. W tym roku jest duża zmiana, ponieważ został wprowadzony jeszcze psycholog do kwalifikacji wojskowej. Przewodnicząca Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 3 w Białymstoku, Emilia Jabłońska. Młodzież powinna być przebadana w tym kierunku, czy się nadaje do wojska, czy nie, czy się denerwuje, czy to znosi spokojnie. Kwalifikacja wojskowa potrwa do 21 lipca. Tramwaje warszawskie zrekonstruowały zabytkowy tramwaj jeżdżący w czasie II wojny światowej przez stołeczne getto. Zabytek trafi na wystawę stałą Muzeum Getta Warszawskiego, którego otwarcie planowane jest na przyszły rok. Zabytkowy pojazd to odtworzony tramwaj typu A z 1907 roku, powiedział współautor prac Michał Kiembrowski z Tramwajów Warszawskich. My wykonaliśmy odtworzenie na oryginalnym wózku i na oryginalnej ramie, która się zachowała przez te wszystkie lata, która ma już ponad 110 lat. To była trudna praca, dlatego że mamy za sobą dwie wojny światowe i praktycznie nie mieliśmy dokumentacji, jak chodzi o ten pojazd. Dokumentacja ta została wstecznie stworzona przy pomocy tramwaju, który mamy, który jest cały, o numerze taborowym 43. Według zachowanych informacji tramwaj jeździł na terenie getta do sierpnia 1942 roku. W środę minie dokładnie 80 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już do końca dnia czeka nas na południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite i tutaj będzie padał deszcz, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tylko deszczem przelotnym. Temperatura maksymalna od 7 nad morzem przez 14 w centrum do 17 na północnym wschodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Marian, a jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. 8 minut po godzinie 14, a więc przed nami ostatnia godzina audycji Trójka do trzeciej. Czy wiedzą państwo, że podobno Smocza Jama w Krakowie ciągle jeszcze skrywa wiele swoich tajemnic? Zajrzymy do Smoczej Jamy w Krakowie, ale w sposób wirtualny w tej godzinie audycji. Serdecznie zapraszam. I'm Program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, zanim zgodnie z obietnicą zabierzemy Państwa do Smoczej Jamy w Krakowie, to jeszcze wątek krakowski w felietonie Katarzyny Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Wszystko przez ducha i dla ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. To cytat z Genesis z ducha Juliusza Słowackiego i jednocześnie motto jednej z najbardziej awangardowych grup artystycznych dwudziestolecia międzywojennego, czyli formistów. Wszystko oczywiście w kontrze do konserwatywnego ówcześnie spojrzenia na sztukę. W 1911 roku bracia Pronaszkowie, Andrzej i Zbigniew, zainicjowali wystawę niezależnych w Krakowie. Wzięli w niej udział również Tytus Czyżewski i Ksawery Dunikowski. W kolejnych latach dołączali artyści jak Eugeniusz Zak czy Jacek Mierzejewski, aż w końcu w 1914 roku Zbigniew Pronaszko opublikował programowy artykuł Przed Wielkim Jutrem, z którego właśnie pochodzi owo motto. Twórcy widzieli świat zupełnie inaczej niż tak zwani realiści. Konkretne rzeczy dostrzegali nie w obiektywnej naturze, a w sferze uczuć, myśli, wrażeń, świecie przeżyć, które właśnie trzeba było opowiedzieć przez linię, kształt, formę czy kolor. Przemyślenia i teorie intensyfikowały się i w 1917 roku odbyła się pierwsza wystawa ekspresjonistów polskich, zwanych później formistami. Formizm jednak nie odpowiadał na wszystkie potrzeby. Wśród awangardowych architektów i artystów było wielu zwolenników konstruktywizmu i funkcjonalizmu w sztuce, którzy z kolei wyrażali niechęć wobec indywidualizmu czy subiektywizmu ze względu na widziane przez nich potrzeby, a nawet konieczność społecznego oddziaływania sztuki czy architektury. Stąd powstały dwie znaczące grupy, grupa Blok, a potem grupa Presens. Niedaleko było twórcą sprzed 100 lat do myśli wielu współczesnych awangardzistów sztuki i architektury. Pomysły na to, jak zaspokajać podstawowe potrzeby człowieka poprzez konstrukcję, dostępność tanich, małych mieszkań, nowe techniki i technologie budowlane, to wszystko można znaleźć w dwudziestoleciu międzywojennym. Stąd warto odwiedzić Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, bo tam na własne oczy można zobaczyć pracę formistów, takich jak Leon Chwistek, Stanisław Ignacy Witkiewicz, oczywiście bracia Pronaszkowie czy Konrad Winkler, jak również pracę przedstawicieli wspomnianych grup Blok, Presens, Henryka Starzewskiego, Władysława Strzemińskiego, Andrzeja Pronaszki. Prezentowane są również prace twórców innych awangardowych organizacji twórczych, które powstały w tym barwnym czasie. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Co jest mi pisane. gasić się, kiedy wszystko w środku krzyczy, błaga o ulitowanie. Byłeś jak miłosny stary film. Teraz chcę po prostu żyć. No, kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad ranem. Ode mnie. Nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Agnieszka Chylińska w Trójce, tymczasem Naszość to opowieść o Polsce lat 90., lat 2000 i o młodzieży próbującej zmienić rzeczywistość i mówiącej głośno, że nie może tak być, że niedawnym komunistom żyje się dobrze, a reszcie społeczeństwa wszystkiego brakuje. To opowieść o nadziei, o wizji i współdziałaniu młodych ludzi z różnorodnych środowisk chcących budować lepszą przyszłość. Świetny film Magdy Piejko, która wzięła się za bary z polską historią lat 90., mówi producent filmu Robert Kaczmarek. Naszość jest kontynuacją pomarańczowej alternatywy i to, co major we Wrocławiu zaczął, to Lenin w Poznaniu skończył, czyli przywódcy obydwu formacji. W sposób prześmiewczy, inteligentny, zabójczo śmieszny, mierzyli się z rzeczywistością tamtych lat, lat 90. Zawsze z dużym wdziękiem, zawsze z dużą maskaradą, zawsze z genialnymi bonmotami i tekstami, które właściwie przechodzą teraz już do języka potocznego, więc to było wydarzenie wyjątkowe. No i Magdzie udał się kolejny świetny film, pod każdym względem, bo o tej historii, o której z reguły opowiadamy na strasznie poważnie, tym razem opowiadamy tak, jak ktoś teraz napisał na Facebooku, że trzeci raz oglądałem i trzeci raz mnie boli brzuch ze śmiechu. Pełnometrażowy dokument, a to hasło nienormalni właśnie bazujemy. Kto jest normalny, kto nie jest normalny. Mówiła w Trójce Magda Piejko, twórczyni i reżyser filmu. To była też grupa zaangażowana bardzo w protesty przeciwko atakom Rosji na Czeczenię. Pamiętamy, że wtedy właśnie ta grupa zmieniła na konsulacie poznańskim flagę z rosyjskiej na czeczeńską, więc to tacy wariaci, którzy dawno już wiedzieli to, o czym dowiedział się świat niedawno, czyli o tym, jaka jest Rosja, o tym, kim jest Putin i te mechanizmy jakby starali się naświetlić. Czy to na poważny sposób, jeżeli chodzi właśnie o tą Czeczenię, ale też przede wszystkim za pomocą śmiechu. Tu towarzysz Lenin zostawi wiadomość po usłyszeniu sygnału. A kim jest tak naprawdę Lenin? Lenin, czyli Piotr Lisiewicz, lider tego środowiska, organizował ich happeningi i wydawali pisemko Naszość. Naszość, nasz cel, głupota, taka była maksyma tego środowiska. Początek to było zupełne wariactwo. Czasy mojej podstawówki na poznańskim Piątkowie, na osiedlu Bolesława Śmiałego, gdzie grupa dzieciaków wygłupiała się, żartowała i rywalizowaliśmy z kolegą, kto będzie najgłupszy w szkole. Nasz cel, głupota, takie było hasło. No a później, kiedy zostaliśmy licealistami, zaczęliśmy wydawać gazetkę tylko dla nienormalnych z hasłem Nasz cel, głupota. To był taki właśnie powiew wolności, bo pojawiło się takie urządzenie po 89 roku jak ksero i można było na tym ksero odbijać. To taki egzotyczny wówczas wynalazek. No i zaczęliśmy wydawać te gazetki. Te gazetki się okazało, że zaczęły się rozchodzić po wszystkich poznańskich szkołach. Okazały się być rozchwytywane. Pisaliśmy na nich na przykład nakład 3000, ale nakserujcie więcej. Ludzie kserowali. Tak bawiliśmy się w czasach, kiedy nie było internetu. Podczas jednego z zatrzymań, gdzie protestowali, aresztowała go po raz kolejny policja i spytali go się o personalia. A on się przedstawił Włodzimierz Ilicz Lenin. Więc oni go aresztowali, zapisując te dane i postawili mu zarzut o umyślne wprowadzenie funkcjonariusza w błąd. Po czym skierowali sprawę do sądu, a on powołał się na prawo do wyznawania religii i że reinkarnacja jest jednym z odłamów religijnych i on jest trzecim wcieleniem Lenina i on to udowodni w sądzie. się. No i tu się zaczęła cała zabawa. Happeningów było dużo. My jako młodzi biegliśmy do konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, kiedy Rosja napadła na Czeczenię. Ściągnęliśmy flagę rosyjską z masztu, wciągnęliśmy na maszt flagę czeczeńską, budynek pomalowaliśmy sprayami, no i znowu nas było głośno na całym świecie. Ale można powiedzieć, że dzisiaj po pierwsze widzimy, że w sprawie tego Putina, kiedy krzyczeliśmy Putin morderca, to on był jeszcze młodym premierem, nawet nie prezydentem, że mieliśmy rację. Na tą grupę składali się ludzie o różnych poglądach, i lewicowych, i prawicowych tam byli, i Komitet Wolny Kaukaz, w którym uczestniczyli również anarchiści, i byli kibice, i byli inteligenci, i ludzie z blokowisk, i ze starych dzielnic. Wszystko to była taka unikalna mieszanka. Marzyszu, wolnej gi, weź popełni karaki. Panowie, nagonka! Nagonka, harcy! Nagonka! Policjancie, nie bij konia! Naszość tylko dla nienormalnych to film dokumentalny pełen śmiechu, niespotykanych zwrotów akcji. Premierę miał w ostatni piątek, do kin trafi już wkrótce. Muzykę do Naszości skomponował znany także z naszej anteny Jędrzej Kodymowski, a wykonuje jego zespół Apteka. Narratorem jest Piotr Frączewski. Z reżyserką Magdą Piejko, producentem Robertem Kaczmarkiem, no i Leninem w trzecim wcieleniu, czyli Piotrem Lisiewiczem, rozmawiał Jacek Frenzel. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. Now she's waiting for the right kind of pilot to come. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójki do trzeciej kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu trafiła do Google Arts and Culture. Naszym gościem jest Marta Graczyńska z Muzeum na Wawelu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Gdybym mógł prosić o przybliżenie nam, czym jest Google Arts and Culture, to co by Pani powiedziała? Cóż, powiedziałabym wow, tak jak się projekt nazywa, czyli Kraków Wow. To niesamowity projekt, do którego razem z 13 innymi instytucjami kultury zostaliśmy zaproszeni i podjęliśmy rękawice wspólnie, razem z Googlami. Projekt niesamowity i wyjątkowy, bo udostępniający wszystkim, absolutnie wszystkim, kto ma tylko dostęp do nowych technologii, czyli komputer, komórka, dostęp do niesamowitych zbiorów kultury, zbiorów historycznych, dziejów, tradycji i dziedzictwa. Wspaniała rzecz. No więc rozumiem, że jest to taki multimedialny, wirtualny spacer po zasobach. Tak, też. A dlaczego też? Bo oprócz wirtualnych spacerów, takich dokładnie jak można sobie przyłączyć na Google, Google Maps i sobie po prostu pochodzić po komnatach i po apartamentach Zamku Królewskiego na Wawelu, to także pokaz części naszej kolekcji, gdzie mamy wybrane dzieła sztuki, możemy trochę o nich poczytać, możemy sobie je bardzo, bardzo dokładnie obejrzeć w wyjątkowych przybliżeniach na zdjęciach oraz do dwóch wystaw wirtualnych, które opowiadają o naszym smoku wawelskim. A no właśnie, więc może do tego smoka to byśmy sobie wrócili za chwilę. Ja natomiast chciałem jeszcze zapytać i doprecyzować, bo pani powiedziała, że podjęliśmy wyzwanie. Czy rzeczywiście to było takie trudne? No rozumiem, że tutaj jakby z pomocą szły nowe technologie, no bo zakładam, że część tych eksponatów trzeba było po prostu dokładnie obfotografować, tak? No nie wiem, jakiej technologii tam używano. Tak, tak, dokładnie. Nie dość, że odpowiedniej jakości zdjęcia należało wykonać, tak żeby faktycznie te przybliżenia były możliwe, żeby one były ostre. To również dwa z naszych eksponatów udało się wymodelować 3D, więc można sobie obejrzeć z każdej strony, a nawet wejść do środka, bo jest jedna rzecz, gdzie można jakby zobaczyć, jak wewnętrznie ona została wykonana. Jest taka flasza w postaci lwa, flasza srebrna, więc można sobie do niej zajrzeć do wnętrza. Myślę, że to są bardzo fajne możliwości i fajne narzędzia dla osób, które czy się interesują, czy po prostu są ciekawe, czy na przykład są rzemieślnikami i odtwórcami w kopii. To jest fantastyczne narzędzie, żeby sobie do tego sięgnąć i obejrzeć, jak to wyglądało, jak to robili kilka wieków wcześniej rzemieślnicy i złotnicy. No dobrze, no to przejdźmy do smoka wawelskiego i do odwiedzin w jego apartamentach. Proszę powiedzieć coś więcej. Tak, smoka wawelskiego każdy zna. Jest to w sumie jedno z najczęściej wyszukiwanych w Google'ach haseł, smok wawelski. I czy po polsku, czy w innych językach, dlatego też ten smok. I było, nie było, ale jest to dla nas i dla, wydaje mi się, dla Wawelu, dla Krakowa i dla Polski bardzo ważna postać. I dlaczego, to jest z jednej strony, dlaczego smok wawelski. Czyli ta rozpoznawalność taka, nazwijmy to, internetowa, tak? Czyli hasło w wyszukiwarce najczęściej wpisywane, smok wawelski. Smok wawelski, dokładnie. I usiedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, jak tego smoka wawelskiego ugryźć, bo kilka lat temu nomen omen, tak jest. Kilka lat temu na Wzgórzu Wawelskim w Zamku Królewskim na Wawelu była wystawa zatytułowana Dwa oblicza smoka, gdzie osoby, które naukowo zajmują się smokami, legendami wokół nich narosłymi, zastanawiały się, jak naprawdę w tej chwili, w XX wieku, można opowiadać i mówić o smoku. No i wyszły bardzo ciekawe rzeczy. Przede wszystkim to, że w zależności od tego, kiedy tym smokiem się zajmowano, czy w średniowieczu, czy w okresie renesansu, a może w okresie oświecenia, albo w czasie rozbiorów, czyli i tak naprawdę końca XIX wieku u nas w Polsce, ten smok wawelski był pod różnymi kątami oglądany, opowiadany, narracje były bardzo różne. Dlatego kuratorzy tej wirtualnej wystawy tak zabrali się właśnie od innej strony. Mamy XXI wiek. Czym dla nas w XXI wieku, kim dla nas jest ten smok wawelski? No i wyszły fantastyczne rzeczy, że może być na przykład bohaterem bajki dla dzieci. Pewnie państwo znają i pamiętają przygody Baltazara Gąbki. Oczywiście. Ten smok wawelski z Baltazara Gąbki również jest na naszej wystawie. Ale również i pracuje w imaginarium takich twórców jak Bagiński. I wszyscy pamiętamy też Grę o Tron. Więc te smoki cały czas nam się przewijają i tutaj było zastanowienie się kuratorów tej naszej wirtualnej wystawy, gdzie my w tej chwili jesteśmy z tym naszym smokiem. Nie będę więcej zdradzać, odsyłam do Google, ale wystawa jest bardzo ciekawa, bo nie opowiada właśnie z jednego punktu widzenia, tylko z bardzo, bardzo wielu i bardzo szeroko. Czyli smok nie jedno ma imię. To pani Marto, na koniec, proszę po takich kilka praktycznych rad. Jeżeli ktoś chciałby zwiedzić, no na przykład właśnie smoczą jamę, to co musi zrobić? po prostu wejść sobie na Google Arts and Culture, odnaleźć Zamek Królewski na Wawelu w projekcie Kraków Wow, bo jak powiedziałam, jesteśmy jedną z 13 instytucji, które wzięło udział w projekcie, i tam odszukać Smoczą Jamę. Oczywiście wcześniej obejrzawszy wystawę wirtualną naszą, i można zagłębić się w Smoczą Jamę wirtualnie, bo również po Smoczej Jamie jest spacer wirtualny, więc można przygotować się do odwiedzin nas tutaj, no bo to jest oczywiste, że po takim wirtualnym obejrzeniu sobie całości państwo przyjadą do nas na Wawel. A no właśnie. I wejdą i do komnat, i do apartamentów, i odwiedzą Smoka. W takim razie serdecznie zapraszamy najpierw na wirtualne odwiedziny, a oprowadzała i przybliżała je Marta Graczyńska z Muzeum na Wawelu. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want. Maneskin tym utworem, czyli The Loneliest, otworzył najlepszą 20 54. wydania listy przebojów trójki. Absolutnie do Państwa wglądu jest ostatnie wydanie listy na naszej internetowej stronie. 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Szybko przypomnę, te propozycje to Brodka, która na nowo zaśpiewała Jezioro Szczęścia, czyli piosenkę sprzed lat Bajmu, Greta Van Fleet i Meeting the Master oraz Smashing Pumpkins i Spellbinding. To są 3 propozycje, które mają tylko tydzień na to, żeby Państwa głosami znaleźć się w zestawieniu, więc zachęcam do głosowania, być może właśnie na propozycje również lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji, a kolejna 55. lista w piątek od godziny 19. Tymczasem pan Tałyk nie owija w bawełnę. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Drodzy Państwo, nie będę owijał w bawełnę. Zajmiemy się dzisiaj owijaniem w bawełnę i samą bawełną. Nie owijać w bawełnę, czyli mówić bez ogródek, mówić prosto z mostu. Notabene tym ostatnim już niedługo też się zajmiemy. Ale dzisiaj ta bawełna właśnie. Skąd i dlaczego jakieś owijanie w bawełnę? Spytacie Państwo. Bawełna znana była już w starożytności. Do Europy zawitała z Azji, a jej nazwa, na przykład w języku angielskim, cotton, pochodzi z języka arabskiego. W języku polskim zaś bawełna pochodzi, drodzy Państwo, z niemieckiego. Bawełna po niemiecku to Baumwolle, co tak zupełnie na wprost można by przetłumaczyć jako drzewo wełny, wełniane drzewko. Z tego baum niemieckiego zostało w polszczyźnie ba i stąd mamy bawełnę. No dobrze, ale owijanie w bawełnę. Słowo bawełna ma 4 znaczenia. Po pierwsze oznacza roślinę Gossypium. Po drugie puch nasienny tej rośliny, czyli włókno okrywające nasiona, z którego wyrabia się pszędzę i celulozę. Po trzecie to pszędza, nici z tego włókna zrobione. Czwarte znaczenie to tkanina z włókna bawełnianego, bawełna jako tkanina. Dla nas jednak najważniejszy jest ten drugi punkt. Ten związany z nasionkiem, czyli musimy sobie wyobrazić bawełnę jako osłonę nasienia rośliny. Osłonkę, która coś otacza i ubezpiecza. I tak to owijanie w bawełnę zagościło w staropolszczyźnie, drodzy Państwo. Od u Wacława Potockiego znajdziemy zdanie. Gorszy niźli padalec, wąż, jaszczur i żmija, człowiek, co skargę chwały bawełną obwija. Najwyraźniej kiedyś obwijanie w bawełnę mowy było czymś nagannym, było jakąś formą kombinowania wokół prostej prawdy, którą należało bez osłonek, czyli bez bawełny właśnie, wyjawić. A zatem bez owijania w bawełnę powiem tak. Od bawełny do wełny jeden krok. Ba, można by też zająć się i przędzeniem, ale uwaga, byle nie za cienko prząść. Tę sprawę jednak zostawmy. O przędzeniu to już innym razem opowiemy. Jak sami Państwo słyszeli, pan Tałyk nie owijał w bawełnę. Za 8 minut będzie godzina 15. No, swoją drogą pamiętam, jak któryś z polskich projektantów kiedyś błysnął, zachwalając swój wyrób, nie wiem, to chyba jakiś t-shirt był, że złożony jest w 100% z bawełny i w 100% z kotonu. Dobrze, to wszystko dzisiaj w trójce do trzeciej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzisiaj Krzysztof Sagan audycję realizował, Rafał Wodziński przygotował, ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego, udanego popołudnia, za 7 minut godzina 15, o 15 czas na serwis informacyjny i wszystkie najważniejsze wiadomości. To wszystko od nas dzisiaj, dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Easily soon, when I rock the cradle.